بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكوى كتك مندلز و دا سيته إلي كتك كتاب الملخص الفقه. لو تنفك ملامه المصيمة باب في بيان أحكام القضاء للصيام. Mlango uliokuja kubainisha hukumu za kulipa funga. Sheikh Fawzan Allah Mhifadhi asema kwenye ukurasa 220 wa kitabu chake hiki Al-Mulakhas: من أفطر في رمضان بسبب مباح أتقيقوا ndani ya mwezi wa Ramadhani akafungua akawa hajafunga, bisababi mubahi, kwa sababu ya kihalali. Tumeshaona viashirio huko nyuma, baadhi ya sababu sababu tumeziona, kama msafiri au ni mwanamke yuko katika hedhi au nifas au mtu ni mgonjwa na mengineyo, katika sababu zinazoweza kumfanya mtu afungue kihalali, pamoja na kwamba atakuja kulipa. العلامة الفوزان حفظه الله تعالى سيما: كالأعذار الشرعية، كما بيل نذور ذات الشريعة التي تبيح الفطرة أمازو زنا على لشا كفطر، يعني كنت كفنقوة، au bisababi muharrami, au mtu akafungua kwa sababu za haramu. Jambo ni haramu lakini akalifanya, kafungua. Kaman abtala siyamahu bijima'in au ghairi. Na kaman abtala sawmahu bijima'in au ghairihi, kama mwenye kubatilisha funga yake kwa kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani au ghairihi, au mengine yasiyokuwa hayo ambayo yashatangulia huko nyuma. Wajaba alayhi alqada'u, mtu huyo ni wajibu kwake yeye kulipa. Liqawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema: fa'iddatun min ayyamin ukhra, atakuja kulipa masiku mengine, yani huko mbele. Bimaana mtu akafungua kwa sababu yoyote ile atakofungua nayo, atakuja kulipa deni lake hilo masiku mengine yanayojia yanayokuja huko mbele. Hii ni Suratul Baqara aya 184. Wayustahabu lahu almubadara, na ni sunna, inapendeza kwake yeye kuharakisha bilqadai, kuharakisha kulipa lile deni analodaiwa, liidhra'i dhimmati, ili aweze kujiondoa, kujinasua kwenye hiyo dhima, abakie huru. Wa yustahabu an yakuna alqadaa mutatabi'an, inapendezwa iwe huko kulipa kuwe kuna kuatana. Lianna alqadaa yahti aladaa, kwa sababu kadhaa inafanana ni kama ile adaa hivyo. Hizi adaa mtu anaweza kusema mwezi wa Ramadhani afunge leo kisha wapi afunge kesho kisha wapi, sio ile asa hivyo. Maadamu ile adaa, jamani, tukisema adaa mwanielewa, ni kutekeleza ile jambo kama vile ambavyo limeamrishwa pale pale kwa wakati wake, ndio maana ya adaa. Sasa mwezi wa Ramadhani wafungwa adaa mutatabi'a, kufuatiliza. Asema ni vizuri pia kwenye kulipa pia uendeze hivyo, maadamu tayari nasiha. Tayib, لأن القاد وإن لم يقضى على الفور, حتى كما هيت لفق هراك وجب العزم عليه, لكن نواجب كتيانيا كوازمية كما ميمي نكيبونا مرضيان كتو نفنيج لفا. Tumeelewana? Kuliko wewe huna hata hisia wala hufikiri kusema kwamba mimi huyu bwana itanibidi labda nilipe au mwezi wangapi nitalipa, yaani mtu wala hawazi. Hiyo ni hapa, hilo ni kosa. طيب سمعت كلام ويجوز له التأخير, لكن ان يجوز فيها كاكي يي كتشلوش كلفا الى ليه, لأن وقته موسع, وسبب وقت وكلف صوم نمبانا قال يا اخوان في شوال مبقى شعبان فانا ميزمين كان سمعنا ميزمين كل كل وكل واجب نكيل واجب أمار موسع نمبانا يجوز تأخيره مع العزم عليه, إن يجوز كتلويك طامولي نقوى الزمية كليسة إلو. كما يجوز تفرقته بأن يصومه متفرقا, كما في الأنباب فيها inajuzu kuzitenganisha, kuzifunga kwa kutengana tengana pale aliposema iliyo bora ni kuhuanisha, ile ni afdal na, lakini haimaanishi kwamba ndio haijuzu kuzitenganisha. Inajuzu kuzitenganisha bi an yaquma hu mutafarriqa, kwa kuzifunga zikiwa mbalimbali. Yani afunga leo mbili aka aja tena afunga tatu aka aja afunga moja aka mpaka zaidi, lakini hayo hiyo lakini iliyo bora ni kuzifunga kwa kuzifuatanisha. Lakini mtu akizifunga kwa kurukaruka inajuzu. Angalia Ahlus Sunnah wa Jamaa wanabainisha masala wazi tu, lakini idha lam yabqa min sha'bana illa qadru ma alayhi fa innahu yajibu alayhi tatabu ijma'a. Sema lakini ikiwa kuanzia Shawwal mpaka katika mwezi wa Shaabani hajalipa, mwezi wa Shaabani akawa kabakiza zile siku anazodaiwa, hapo sasa hakuna cha kuonea na huruma. Wajaba fa innahu yajibu alayhi tatabu, hapo ni wajibu kwa yeye kufunga kwa kufuatilia funga baada ya funga, kwa sababu amechelewesha. Na hapo atafanya mchezo ile funga ya Musa, tumaliza funga ile ifuata Ramadhani. Hapo tena wakati utakuwa umembana. Qala lakin idha lam yabqa min sha'bana, lakini ikiwa haijabakia katika mwezi wa Shaabani illa qadru ma alayhi, isipokuwa makadirio ya vile anazodaiwa yeye, fa innahu yajibu alayhi tatabu, wakati huo sasa ni wajibu kwake yeye kujifunga mfululizo ijma'a. Na hiyo ijma'a ya wanakuoni lidhiqi alwaqti, kwa sababu huo wakati sasa umeshakuwa mudhayya, umekuwa ni wakati mfinyu. Wala yajuzu taakhiruhu ila ma ba'da Ramadhan, na wala haijuzu kwake yeye kuzichelewesha ila ma ba'da Ramadhan al-akhir, kwamba eti mpaka Ramadhani nyingine tena, yani aziruke hivi akunde Ramadhani ya mbele hapa, alafu kisaite ndipo azilipe hivi anazodaiwa. Kwa mchezo wa kuingiza la yajuzu taakhiru, haijuzu kuzichelewesha ila ma ba'da Ramadhan, kwamba mpaka baada ya Ramadhani nyingine al-akhir, li ghairi udhri, bila ya udhuru. Je, akiwa na udhuru vile afanye? Akiwa ana udhuru itabidi afanye, kama hana udhuru tutazungumzia kichapa. Liqauli Aisha radiyallahu anha, kwa kauli ya mama yetu Aisha ummul mu'minin, mama wa waumini, radhi Allah zimwendee, asema kana yakunu alayya as-sawm min Ramadhana, ilikuwa mimi ninakuwa na deni la funga ya mwezi wa Ramadhani, fama astati'u an aqdiyahu, basi siwezi kuilipa illa fi Shaabana, isipokuwa mpaka kufika mwezi wa Shaabani. Limakani Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kutokana na kile cheo cha mtume alichonacho kwangu mimi. Mimi sipendi mtume imefikia mahala basi ni mchana, ni jioni, ni asubuhi, ananihitaji mimi kitendo la ndoa alafu nimwambie mimi nimefunga. Kwa sababu niliyofunga ni wajibu, naona, lakini mimi sipendi. Sasa nazizia wakati gani mtume anafunga sana mwezi wa Shaabani, akifunga nami nafunga. Za kulutwana, kwa sababu alikuwa yasumu Shaabana kullahu illa kalila, alikuwa ufunga mwezi wa Shaabani wote isipokuwa kidogo. Mtume alayhi salatu wassalam, tumeelewana? Kwa hiyo mama Aisha naye achukua hiyo fursa, miezi mingine yote ametulia, asubiria mpaka ikifikia sasa ni Shaabani. imeanza mtume anaanza kufunga, basi naye huo ndio afanyaje? Naye afunga. Afunga. Na ili wende sambamba na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wal hadithu muttafaqun alayhi, na hadithi hii wameafikiana Bukhari na Muslim. Katika sahihu al-Bukhari ni hadithi nambari 1950, katika sahihu Muslim ni hadithi nambari 1146. فدل هذا على ان وقت القضاء ikaonyesha hii kwamba wakati wa kulipa wasa'un ni mpana, ila alla yabqa min sa'bana illa qadru al-ayyam allati alayhi, paka ikawa haijabakia katika mwezi wa Shaabani isipokuwa makadirio ya zile siku ambazo anadaiwa. Tumeelewana? Fayajibu alayhi siyamuha, kwa hivyo ni wajibu kwake yeye kufunga kabla dukhuli ramadhana aljadid, kabla ya kuingia ramadhani mpya. Mtu anayedaiwa ni sawasawa ni wa kiume, ni sawasawa ni wa kike, akawa anadaiwa baadhi ya masiku ambayo aliyafungua ima kwa udhuru wowote ule katika nyudhuru za sheria, anatakikana afunge kabla ya Ramadhani kuingia. Tumeelewana? Ama ikiwa ana udhuru wa kisheria na mpaka sasa hivi akawa bado udhuru anao, bali huyo ana udhuru, atakaa Ramadhani hii akifunga, alafu ile ijayo huko mbele ijayo Ramadhani ikimalizika atalipa ile deni ambalo anadaiwa. Na hata kama kulikuwa kuna mtu ambaye hajui hukumu ya hili jambo, yaani kuna mwingine alizembea tu akawa hajui haya mafunzo, maana watu wengi wamekuwa wavivu wa kusoma. Kwa hiyo hii leo ndio afikia kwamba kumbe alikuwa anatakikana alipe kabla hiyo Ramadhani haijamuingilia. Kwa hivyo hana muda tena, Ramadhani imefika hivi imepiga wote, na anadaiwa siku tano. Ni juu yake akimaliza Ramadhani hii ijayo hapa afunge tena hizo ambazo anadaiwa, kwa sababu tunampa udhuru wa jahali. Lakini hakika sasa hivi kwa watu wa vijiji hivi vya karibu karibu hawana udhuru wa jahali, kwa sababu wewe kama jamaa ulijui, uliza watu wapo, sio sio unakurumisha. Taib, fa in akhara al-qadaa, akichelewesha kulipa, hatta ata alayhi ramadhanul jadid, mpaka hatta ata alayhi Ramadhanu aljadidu, si ndio? Mpaka akaingiliwa ni Ramadhani mpya, yani kachelewa kulipa mpaka akaingiliwa ni Ramadhani mpya. Fa innahu yasumu ramadhana alhar, basi mtu huyo atalipa hii Ramadhani ambayo tayari ishaingia. Wayakdhi ma alayhi ba'dahu, kisa lile deni analodaiwa atalilipa baada ya hii Ramadhani. Thumma in kana ta'khiruhu li'udhri, ikiwa kachelewesha hivyo kwa udhuru maalumu, lam yatamakkan ma'ahu min al-qada', hajaweza kutokana na udhuru huo alionao, hajaweza kulipa deni lake, fi tilka alfitra, katika kipindi hicho, fa innahu laysa alayhi illa alqada, basi jua mtu huyo atakuwa hana isipokuwa ni kulipa tu. Wa in kana li ghairi udhri, ama akiwa kawacha tu bila udhuru, wajaba alayhi ma'a al-qada'i at-ta'am miskin, itakuwa ni wajibu kwake kwa kuwa aliviwacha bila udhuru. Allah al-Ghazali anasema ni wajibu kwake yeye, pamoja na kulipa ile siku atakulipa, lakini atabidi atoe chakula kuwapa maskini, an kulli yawmin nisfa, kila siku atoe nusu ya saa, min quti baladi, inayotokana na vyakula vya mjini. Unaona, vyakula vya mjini, kwa sababu kila mji ina chakula chake. Sasa hapo kinaangaliwa kile chakula ambacho ni nafii, chakula kizuri kinachopendeza. Unaona, ewa, mpaka hapa tumeelewana? Tumeelewana. Haya, naweka stop kidogo hapo, alafu nitaendelea tena.